और वही है जो जिंदगी और मौत देता है और रात और दिन का बदलना उसी के इख्तियार में है, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते।